मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चलिए जी, सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथम व्यक्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हम जो है आज तीसरा पाद आज शुरू करेंगे ना जी। तीसरा द्वितीय अध्याय का तीसरा पाद चलेगा अनभिहिते। बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है, इसको जो है ध्यान से सुनेंगे। अनभिहिते अनभिहिते अकारांत पुल्लिंग अनभिहित शब्द अकारांत नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग कर दीजिए, अकारांत नपुंसक लिंग अनभिहित शब्द प्रथमा विभक्ति सप्तमी विभक्ति एक वचन, प्रथमा नहीं सप्तमी विभक्ति एक वचन है। समास है न अभिहितम अनभिहितम तस्मिन अनभिहिते, नहीं तो पुरुषवास हो गया। अधिकार वयम अनभिहिते इति सूत्रम अधिकारः, मने अनभिहिते ये जो सूत्र अधिकारार्थ है, अधिकार के लिए है। अनभिहिते ये सूत्र जो है अधिकारार्थ है। तो अधिकार आप समझते ही हैं कि स्वदेशे प्रयोजने शून्यत्वे सति उत्तरत्र अर्थोस्थापकत्वम अधिकारत्वम, अपने स्थान पर जो प्रयोजन से शून्य होता हुआ आगे आगे जो अर्थों का उपस्थापक है, उपस्थित कराने वाला है, उसका यह अधिकार है। तो अनभिहिते अपने संबंध न कहा हुआ, अब इसका मतलब अनभिहितम माने अभिहितम इति कथितम इत्यर्थ, और अनभिहितम इति अकथितम अनुक्तम अनिर्दिष्टम इति पर्यायः। ये जो है अनभिहिते का अर्थ है, अनभिहित का अर्थ है अकथित, अकथित का अर्थ है अनुक्त, अनुक्त का अर्थ है अनिर्दिष्ट। तो ये अनिर्दिष्ट में ये अनभिहित है, तो उसके आगे जो है तो के द्वारा अकथित, किसके द्वारा अकथित, ये समझना है। तो जैसे पिछले भी बताया हुआ ही बताया हुआ था, कृष्ण बारे से हमने चर्चा किया है, जैसे कि उदाहरण के लिए देवदत्त कटम करोति, ये देवदत्त कटम करोति, तो देवदत्त कटम करोति में करोति जो क्रिया है तो करोति जो क्रिया है उस करोति क्रिया के द्वारा, करोति में जो ती है, करोति में जो ती है उसके द्वारा अभिहित जो है वो देवदत्त है। क्योंकि आपने करोति कार्य से पचति हसति इत्यादि का आप जो सिद्धि करते हैं, आपने सिद्धि जो किया है पीछे, तो आपने क्या सिद्धि किया है, आपने किया है कि क्री धातु से लट प्रत्यय हुआ है, लट के स्थान पर जो तिप हुआ है, तिप्तर्षी, तो तिप जो हुआ है लकार के स्थान में लस के अधिकार में, तो तिप किस अर्थ में आया है जी, लट लह कर्मी च भावे चाकर्म के भ्य, कि लकार जो है सकर्मक धातु से कर्ता और कर्म में, और अकर्मक धातु से कर्ता और भाव में, तो यहाँ पर करोति में जो तिप है कर्ता अर्थ में आया है, माने करोति में तिप जो है कर्ता को कहता है, तिप का अर्थ है कर्ता, करोति में तिप का अर्थ है कर्ता। तो देवदत्त कटम करोति, देवदत्त कटम करोति, तो देवदत्त कटम करोति में ती कर्ता को कह रहा था, देवदत्त को कह रहा है, तो ती के द्वारा देवदत्त अभिहित है, ती के द्वारा उक्त जो है कथित जो है वो देवदत्त है। तो ती के द्वारा कौन सा अनुक्त है, कौन अकथित है, तो कट जो है अनुक्त है, अकथित है, अनिर्दिष्ट है, तो अनभिहित आगे कर्मणी आएगा, कर्मणि द्वितीया, कर्मणी द्वितीया, तो अनभिहित कर्मणि द्वितीया भवती, अनभिहित कर्म में द्वितीया होती है। तो अनभिहित माने अनिर्दिष्ट कर्मादो विभक्तिर भवती, अनिर्दिष्ट कर्मादो द्वितीयादि विभक्तिर भवती, तो इसका अधिकार जो है पूरे समाप्त पाद के समाप्ति पर्यंत तक है, इस पाद के समाप्ति पर्यंत तक है। और बता रहे हैं कि विशेषतस्तु कारक विभक्ति से वह प्रवर्तते, विशेष रूप से कारक विभक्ति में ही प्रवृत्त होता है, न तो उपपद विभक्ति शु तत्र अनावश्यकत्वात्, ऐसा कह रहे हैं प्रथम वृत्ति में। आप देखेंगे तो यहां पर कह रहे हैं कि विशेष रूप से ये जो प्रवृत्त होता है, अनभिहित जो प्रवृत्त होता है वह कारक विभक्ति में प्रवृत्त होता है। कहने का अभिप्राय हुआ कि दो प्रकार की विभक्तियां होती है, एक कारक विभक्ति होती है और एक उपपद विभक्ति है। क्रियाम आश्रित्य जायमाना या विभक्ति कारक विभक्ति, क्रिया माने क्रिया से जो क्रियाम आश्रित्य, क्रिया को आश्रय करके जो विभक्ति उत्पन्न होती है, क्रिया को आश्रय करके जो विभक्ति उत्पन्न होती है वो कारक विभक्ति है। तो क्रिया को आश्रय करके विभक्ति उत्पन्न हुई है क्या, यहाँ पर जो करोति क्रिया, क्योंकि कारक कहते हैं क्रियाया निर्वर्तकम इति कारकम, क्रिया को जो बनाने वाला है, क्रिया को जो पैदा करने वाला है उसको कारक कहते हैं, तो क्रिया को जो पैदा करने वाला है उसका नाम कारक है, अर्थात वो जो क्रिया को जो पैदा किया, जैसे देवदत्ता कटम करोति यहाँ पर है, तो चटाई बनाने की क्रिया जो है उसको देवदत्त ने किया और चटाई भी करने क्रिया को चटाई भी बना उत्पन्न कर रहा है और क्या कहते हैं क्रिया भी देवदत्त भी उत्पन्न कर रहा है, इसलिए दोनों कारक है। तो यहाँ पर देवदत्त कारक है और कट जो है कर्म है। ये कैसे पता चला कि देवदत्त कारक है, सॉरी देवदत्त करता है और चटाई कर्म है, कटम कर्म है, देवदत्त कटम करोति में, तो क्रिया के कारण पता चला है। क्रिया के कारण कि करना जो क्रिया है कौन कर रहा है, तो देवदत्त कर रहा है। क्या कर रहा है, तो चटाई बना रहा है। तो यहां पर जो है क्रिया को आश्रय करके देवदत्त की, देवदत्त की कर्तरी संज्ञा हुई है, देवदत्त कर्ता कारक है और कट जो है कर्म कारक। इसलिए क्रियाम आश्रित्य, क्रिया को आश्रय करके जो विभक्तियां उत्पन्न होती है उसको कारक विभक्ति कहेंगे, और पदम आश्रित्य जाय माना या विभक्ति सा उपद विभक्ति, और पद को आश्रय जैसे ओम नमः शिवाय, तो नमः को आश्रय करके शिव में चतुर्थी विभक्ति हुई है। देवदत्ताय स्वस्ति, स्वस्ति को आश्रय करके, स्वस्ति पद को आश्रय करके देवदत्त में चतुर्थी विभक्ति हुई है। पुत्रेण सह पिता गच्छति, तो सह को आश्रय करके पुत्र में तृतीय विभक्ति हुई है। कहने का अभिप्राय है कि पद को आश्रय करके जब विभक्तियां उत्पन्न होगी तो वह उत्पद विभक्ति है, और क्रिया को आश्रय करके जब विभक्तियां उत्पन्न होगी, द्वितीय इत्यादि जब विभक्तियां उत्पन्न होगी तो वह कारक विभक्ति कहलाएगी। तो विशेष रूप से जो ये अनभिहित जो सूत्र है, ये कारक विभक्ति में ही प्रवृत्त होते हैं, ये उपपद विभक्ति में प्रवृत्त नहीं होते। तो ये आप प्रश्न कर सकते हैं कि भाई अनभिहित अकथित, तो किससे अकथित होना चाहिए, तो एक तो अभी देवदत्त कटम करोति में ती कह दिया, मतलब तिंग, तिंग के द्वारा अकथित होना चाहिए। ऐसे ही कृत प्रत्यय आएगा तो कृत प्रत्यय के द्वारा अकथित होना चाहिए और तद्धित के द्वारा अकथित होना चाहिए और समास के द्वारा अकथित होना चाहिए। तिंग कृत तद्धित समास, तिंग कृत तद्धित समास ही अनभिहित, तिंग के द्वारा अनभिहित, कृत के द्वारा अनभिहित और तद्धित के द्वारा अनभिहित और समास के द्वारा अनभिहित। जो कर्मादि है उसमें द्वितीय तृतीय इत्यादि विभक्तियां होती है, तो ये उदाहरण या कटम करोति ग्रामम गच्छति, कटम ग्रामम इत्यत्र अनभिहितत्वात् कर्म द्वितीय द्वितीय भवति। तो यहाँ पर कटम ग्रामम इत्यादि जो है तिंग के द्वारा अनभिहित है, तो इसीलिए अनभिहित कट में द्वितीय विभक्ति हो गई है, तो कटम बन गया है कर्म द्वितीय। समझ गया जी? हाँ, तो ये कृत का हो गया। ऐसे ही जैसे उदाहरण के लिए सॉरी ये तिंग का हो गया, अब ऐसे ही कृत का उदाहरण जैसे ले लीजिए, तो कृत का जैसे देवदत्तेन कटः कृतः, देवदत्ते न कटह कृतह, तो देवदत्त के द्वारा चटाई बनाया गया। तो देवदत्ते न कटह कृतह, देवदत्त के द्वारा चटाई बनाया गया। तो यहाँ पर देवदत्त के द्वारा चटाई बनाया गया, तो कृतह में जो कृतह प्रत्यय जो है कर्म अर्थ में है। तयूर व कृत्यक्त खल अर्था, कृत्यक्त और खल प्रत्यय जो है तयूर व कृत्यक्त और खल जो प्रत्यय है वो क्या है, तयूर व लह कर दी चाहता कर्म के भ्य। तो कर्म में कहा है ना भाव में, तो उस भाव और कर्म में ही होते हैं कृत्यक्त और खल प्रत्यय। कर्ता में भी होता है वो आगे बताएगा, परंतु यहाँ जो है तो प्रत्यय कर्म में हुआ है, बनाया गया भूतकाल में है परंतु कर्म अर्थ में है। तो कृतः बनाया गया क्या, कटह चटाई, तो कृतः में त प्रत्यय के द्वारा जो कटह युक्त है कर्म अर्थ युक्त है, इसलिए ये जो त के द्वारा अभिहित कटह है कट है, इसीलिए उसमें प्रश्न हो गई है। मैंने एक सिद्धांत है महाभाष्य में इसी के आधार पर निकाला, इसी सूत्र पर है, अभिहिते प्रथमा अनभिहिते द्वितीयादय, ये अभिहिते प्रथमा ये शब्द है कि अभिहित में प्रथमा विभक्ति होती है, तिंकृत तद्धित प्राय प्राय न जोड़ दीजिएगा, प्राय न तिंकृत तद्धित समास ही अनभिहितम, तो प्रायः तिंकृत तद्धित और समास के द्वारा अनभिहित, तो तिंग के द्वारा समझा ही दिया था, कृत के द्वारा ये हो गया कि कृता में कृत के द्वारा अनभिहित है देवदत्त, इसीलिए अनभिहित देवदत्त पे कर्तरी कर्म तृतीया से कर्म अर्थ में है, इसलिए कर्तरी कर्म तृतीया से तृतीया विभक्ति हो गई है कर्तार्थ में, कर्ता में। समझ में आया जी? हाँ, तो वो अभिहित होने के कारण कर्म, कर्म के कारण कर्म, उसमें प्रथमा विभक्ति हो गई है प्रातिपदिका लिंग परिमाण वचन मात्र तथवा से जो है प्रथमा विभक्ति हो गई है। अब ऐसे ही तद्धित वृत्ति तद्धित है, जैसे सत्य शब्द है, सत्य सत्य का मतलब होता है सतेन कृत इति सत्य, 100 रुपया से खरीदा हुआ कोई सामान, सत्य अश्व ऐसा ले लीजिए, सत्य अश्व है, तो सतेन कृत अश्व इति सत्य अश्व, तो 100 रुपया के द्वारा 100 रुपया से खरीदा गया जो अश्व है घोड़ा है या कोई भी वस्तु है उसको सत्य कहेंगे, सत्य अश्व। तो यहां पर जो है कि तद्धित जो वृत्ति है, क्रीत जो वृत्ति है, क्रीत है, उस तद्धित वृत्ति के द्वारा अश्व, अश्व वैसे कर्म है, अश्व 100 रुपया से घोड़े को खरीदता है ऐसा जब कहते हैं, सतेन अश्वम क्रीणाति या सतेन अश्वम अक्रीणित, 100 रुपया से घोड़ा को खरीदा, तो अश्व तो कर्म है, अश्व जो है कर्म है, तो कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है, परंतु यहां पर सत्य अश्व, सत्य में जो तेन कृतम जो है, इस अर्थ में जो प्रत्यय हुआ है, यत प्रत्यय जो है यहाँ पर सतेर कृत्य सत्य, तो यहाँ पर जो है तद्धित जो है वृत्ति, इसके द्वारा, इस य के द्वारा, सत्य में जो य है, इस य के द्वारा अश्व को कहा गया है, कर्म को कहा गया है, तद्धित के द्वारा कर्म को कहा गया है, इसीलिए उसमें प्रथमा विभक्ति हो गई है, सत्य अश्व। समझिए जी, तो तदित के द्वारा यहां पर उक्त हो गया क्या, अश्व कर्म उक्त हो गया, इसलिए उसमें द्वितीय विभक्ति न होकर के प्रथमा विभक्ति हुई है। और सौ जो है सतीर कृत कर्तिकरण तृतीया से करण कारक में तृतीय व्यक्ति हो गई है। देवदत्त के द्वारा 100 रुपया से खरीदा, देवदत्तेन सत्येन कृत सत्य अश्व, देवदत्त के द्वारा 100 रुपया से खरीदा हुआ देवदत्तेन सत्य अश्व, उसमें प्रतिभा हो गई और उसमें अनधित कर्ता में तृतीय विभक्ति। आगे है समास, समास जैसे प्राप्तम उदकम यम ग्रामम, प्राप्त उदक ग्राम प्राप्त है उदक जिस गांव को, जिस गांव को जल प्राप्त है उसको कहेंगे प्राप्त उदक ग्राम। तो प्राप्तम या प्राप्त आनंद यम, जिसको आनंद प्राप्त है वो प्राप्तानंद, प्राप्तानंद तो जिसको आनंद प्राप्त है तो वह जिसको प्राप्त है वो तो कर्म है, क्योंकि जैसे मुझको आनंद प्राप्त है तो मैं तो कर्म हो गया। तो आनंद मुझको प्राप्त है या जिसको आनंद प्राप्त है प्राप्तानंद, तो वो जिसको प्राप्त है वो तो कर्म हो गया, वो कर्म है। प्राप्तम उदकम यम ग्रामम, तो यहां पर प्राप्त उदक ग्राम, तो यहां पर ग्राम जो है कर्म है। तो समास के द्वारा कथित है ये ग्राम, इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति नहीं हुई है, अभिते प्रथमा अनभिते द्वितीय आदय। समझ गए जी, अब आगे कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्मणि नकारांत नपुंसक लिंग कर्म शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, द्वितीय आकारांत लिंग द्वितीय शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। इसमें अनभिहित की अनुमति आ रही है, तो क्या हो गया अनभिहित कर्मणि द्वितीय भवती कटम करोति ग्रामम गच्छति। तो कटम करोति चटाई को बनाता है, तो यहां पर थी के द्वारा कर्ता को कहा गया, कर्म को नहीं, इसलिए गांव को नहीं कहा गया, इसलिए द्वितीय व्यक्ति हो गई है। आगे है तृतीया च हो छंदसी, तृतीया च हो छंदसी, तो द्वितीय आकार तृतीय शब्द प्रथमा के एक वचन है, च अव्यपद है, और हो जो है यहाँ पर हु धातु का अनुकरण किया है, हु धातु का है, हु का षष्ठी है, हु धातु का अनुकरण किया हु धातु, और यहाँ पर हु को हो षष्ठी बना दिया, हुकारांत भूमलिंग शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन हो गया। छंद से सकारांत नपुंसक लिंग छंद शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ऊपर से जो अनभिहित कर्मणि और द्वितीय इसकी अनुमति आ रही है, अनभिहित कर्मणि द्वितीय, तो छंदसी विषय हो बने हु धातो हो, हु धातो अनभिहिते कर्मणि द्वितीय माने तृतीय माने यहाँ पर हो गया कि छंदसी विषय भू धातु हो अनभिहिते कर्मणि तृतीया भवती चात द्वितीया चौहरे से चौथे द्वितीया को ले लिया गया। तो माने छंद विषय में वेद विषय में वीर का जब विषय हो तो वहां पर भू धातु के जो कर्म है उसमें तृतीया विभक्ति भी होती है और द्वितीया विभक्ति भी होती है। जैसे इसमें दिया है यवाग्वा अग्निहोत्रम जो होती यवाग्वा अग्निहोत्रम जो होती यवागु अग्निहोत्रम जो होती तो यवागु अग्निहोत्रम जो होती तो यवागु को अग्निहोत्र में प्रदान करता है डालता है हु दाना दानयो दान यहाँ पर हु का अर्थ है दान। तो यवागु अग्निहोत्रम जो होती यवागु को अग्निहोत्र में डालता है ऑफर करता है देवदत्त जो है यवागु को अग्निहोत्र में डालता है अग्निहोत्र में आहुति देता है। तो यवागु तो समझते ही है दलिया को जौ को यवागु माने दलिया और तृतीया विभक्ति भी होती है यवाग्वा अग्निहोत्रम जो होती यवाग्वा अग्निहोत्रम जो होती। तो यवाग्वा अग्निहोत्रम जो होती का क्या अर्थ है जी उसका भी वही अर्थ है कि यवागु से अग्निहोत्र को माने यवागु को अग्निहोत्र में आहुति देता है। तो यहाँ पर तृतीया व्यक्ति हो गई है तो तृतीया होने से शंका नहीं करनी चाहिए कि जो है पता नहीं कर करने क्या देखी क्या है यहाँ पर कर्म है उस कर्म में ही तृतीया व्यक्ति हुई है और सदैव का कर्म का ही। तो या वागुम अग्निहोत्रम जो होती और या वाग्वा अग्निहोत्रम जो होती समझ में आया जी। आगे तो यवाग्वा में कोई नीचे हो जाएगा यवागु अट्टा है उसको कोई विशेष नहीं है। आगे है अंतरांतरेण युक्ते अंतरांतरेण युक्ते अकारांत नपुंसक लिंग अंतरांतरेण युक्त सब सप्तमी व्यक्ति एक वचन समास है अंतरा च अंतरेण च इति अंतरांतरेण हे भगवान अंतरा च अंतरेण च इति अंतरांतरेण ताभ्याम ताभ्याम युक्तम इति अंतरांतरेण युक्तम तस्मिन अंतरांतरेण युक्ते ऐसा ताभ्याम माने अंतरांतरेण अभ्याम माने अंतरा च अंतरेण चति अंतरांतरेण तो अंतरेण और ताभ्याम अंतरांतरेणेभ्याम अंतरणेभ्याम ताभ्याम अंतरांतरणेभ्याम युक्तम इति अंतरांतरेण अंतरांतरेण युक्त हो गया। तो क्या हो गया जी यहाँ से यहाँ पर समास भी है ना अंतरा च अंतरेण च ये तो कही दिए थे शायद अंतरा च अंतरेण च इति अंतरांतरेण ताभ्याम युक्तम इति अंतरांतरेण युक्तम तस्मिन अंतरांतरेण युक्ते ये इतरेतर योग द्वंद गर्भ तृतीय तत्व समास हो गया। इसमें से द्वितीय केंद्रित आ रही है तो क्या हो गया अर्थ हो गया कि अंतरा अंतरेण अंतरा अंतरेण च युक्ते शब्दे द्वितीया विभक्तिर्भवति अंतरा अंतरिण अंतरा अंतरिण च युक्ते शब्दे द्वितीय विभक्तिर भवति, या अंतरा अंतरिण अंतरा अंतरिण शब्द या अंतरांतरिण योग्य द्वितीय विभक्ति होती, वही है। तो यहाँ पर अंतरा अंतरिण जो है ये शब्द जो है निपातित है, निपात है ये। अंतरा शब्द भी निपात है, अव्यय है, और अंतरिण भी निपात है। तो अंतरा अंतरिण दोनों जो है ये निपात है। तो ये जो अंतरा अंतरिण जो निपात है किस अर्थ में है, अंतरा अंतरिण जो निपात है वह किस अर्थ में है, वो है मध्यम। ये जो है मध्यम अर्थ में और बिना अर्थ में है। अंतरा अंतरिण ये जो शब्द है, ये जो शब्द है वो बिना को भी कहता है और मध्यम शब्द को भी कहता है। तो अंतराज शब्द जो है मध्यम को कहेगा, बीच को कहेगा, और अंतरेण जो है, अंतरेण जो है वो विना को कहेगा, विना को कहेगा। तो समास है अंतरा च, समास हो ही गया। अब उदाहरण है, उदाहरण है यहाँ पे कि अंतरा च त्वा, अंतरा त्वाम च माम च कमंडलुः, अंतरा त्वाम च माम च कमंडलुः, अंतरा त्वाम च माम च कमंडलुः। हो गया कि तेरे और मेरे बीच में, अंतरा त्वाम च माम माने त्वाम माने तेरे और माम माने मेरे, अंतरा तेरे और मेरे बीच में कमंडलु है। क्योंकि अंतरा के योग में यहां पर द्वितीय विभक्ति हो गई है, त्वाम च माम च, तो त्वाम में भी द्वितीय विभक्ति होगी, माम में भी द्वितीय विभक्ति होगी। समझ गया जी? ऐसे अंतरिण पुरुषकारम न किंचित लभ्यते, अंतरिण पुरुषकारम न किंचित लभ्यते। तो इसका अर्थ है कि अंतरिण त्वाम माम च मन मेरे, तेरे और मेरे, यहां पर बीच अर्थ में अंतरिण भी बीच अर्थ में भी है, बीच अर्थ में है अंतरा अंतरिण दोनों। यहां पर अंतरिण त्वाम च माम च कमंडलु, तेरे और मेरे बीच में कमंडलु है, और अंतरिण पुरुषकारम न किंचित लभ्यते, बिना पुरुषार्थ के कुछ भी नहीं मिलता, बिना पुरुषार्थ के कुछ भी नहीं मिलता। तो यहां पर अंतरेण के योग में पुरस्कार में द्वितीय विभक्ति हो गई है, और यहां पर पुरस्कार बिना अर्थ में है। जैसे ऊपर जो कहा था मैं एक बार क्रम से भी कहे थे, क्रम नहीं, वो दोनों अंतरा अंतरेण दोनों, अंतरा अंतरेण दोनों जो है मध्यम और मध्यम अर्थ में है और बिना अर्थ में है। तो अंतरिण पुरस्कार में किंचित लगे थे, ये निषेध अर्थ में हो गया, बिना अर्थ में हो गया। अंतरा त्वाम च माम च कमंडलु, ये यहां पर तेरे और मेरे बीच में कमंडलु है, यहां पर जो है बीच अर्थ को बता रहा है, यहां पर यह मध्यम अर्थ को बता रहा है। अग्निम अंतरेण कथम प्रचेत, अग्नि के बिना कैसे पकाया। अग्नि अंतरेण त्वाम माम से कमंडलू, तेरे और मेरे के बीच में कमंडलू है ये, तो इतने ही रहने देते हैं जी, अभी इतने ही रहने देते हैं, 400 हुआ है, फिर आगे जो है अगले जो है बृहस्पतिवार को पढ़ाऊंगा। ठीक है सर। हाँ जी, मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, नमस्ते नमस्ते।